Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi. Hakuna Matata. To nie byle bzik. Już się nie martw, aż do końca tych dni. Nałóż się tych dwóch radosnych słów. Hakuna Matata. Hakuna Matata? Owszem, to nasze motto. Co to jest motto? Miło w piątek, miło w siątek. Ha, ha, ha, ha. Wiesz co, mały? Te dwa słowa rozwiążą wszystkie twoje problemy. Jasne, weźmy takiego Pumbę. Otóż, gdy był z niego mały wieprz. Gdy był ze mnie mały wieprz. No pięknie. Dzięki. Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść. Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd! Było mu wstyd! Cały świat mi zbrzydł! Był brzydszy niż ty! Czułem się paskudnie! A może cudnie! Zawsze, gdy chciałem! No, no, Pumba, nie przy dzieciach. Oh, sorry. Hakuna Matata, jak cudownie to brzmi. Hakuna Matata, to nie byle bzik. Już się nie martw, aż do końca tych dni. Tak śpiewaj, mały. Naucz się tych dwóch radosnych słów. Hakuna Matata. Witaj w naszych skromnych progach. Tu mieszkacie? Mieszkamy, gdzie chcemy. Właśnie, tam twój dom, gdzie twój zadek. Jak tutaj pięknie. Konam z głodu. Zjadłbym nawet zebrę z kopytami. Aha, zebry akurat zabrakło. Antylopy są? Nie ma. A chipcie? Nie. Słuchaj no, mieszkasz z nami i jesz to co my. Ej, tutaj można skombinować trochę żarcia. O, co to jest? Żarcie, a nie wygląda? O, chyda. Za tych dni naucz się tych dwóch radosnych słów. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ha ha!